Rano, nawet 10 razy. Keno, mnożymy wygrane co 4 minuty. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 września, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prezydent i pierwsza dama zachęcają do udziału w akcji Sadzimy. Dziś finałowa gala Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jedna z nagród jest od Polskiego Radia. Iga Świątek i Hubert Hurkacz rozpoczynają walkę w półfinałach turniejów w Ostrawie i Mecu. Kancelaria Prezydenta zaprasza do udziału w ogólnopolskiej akcji Hashtag Sadzimy. 1 października w siedzibie najbliższego nadleśnictwa możemy odebrać sadzonkę i posadzić ją na własnym gruncie. Prezydent Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda wraz z przedstawicielami Lasów Państwowych zachęcają do udziału w akcji. Zapraszamy Państwa do udziału w akcji Sadzimy. Wspólnie zadbajmy o nasze lasy. Bądźmy razem 1 października. Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew. Mimo że czasem wysiłek wielu pokoleń niszczą klęski żywiołowe, sadzenie trwa i lasów w Polsce przybywa. Zajmują one już prawie trzecią część powierzchni kraju. Zmarł Józef Rusak, pseudonim Bylina, żołnierz 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, członek Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. O śmierci żołnierza niezłomnego poinformowała Kancelaria Prezydenta. Walczył u boku Łupaszki, torturowany i przesłuchiwany przez komunistów. Niezłomny niech spoczywa w pokoju, napisano w treści pożegnania. W ubiegłym roku Józef Rusak został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. O 19:00 rozpoczyna się finałowa gala 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Podczas niej zostaną przyznane Złote Lwy w konkursie głównym, a także Srebrne Lwy, Złoty Pazur w kategorii Inne Spojrzenie oraz nagrody indywidualne w 15 kategoriach. Laureata w kategorii Muzyka ogłosi podczas gali dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia Bogna Kowalska. Polskie Radio w tym roku ufundowało nagrodę za najlepszą muzykę filmową i w imieniu Zarządu Polskiego Radia będę miała zaszczyt i przyjemność tę nagrodę wręczyć. Oczywiście do końca nie wiemy komu, nie wiemy za jaki film. Świat filmowy czerpie z archiwów Polskiego Radia szeroką garścią, mówi Bogna Kowalska. To my z ramienia Polskiego Radia udzielamy licencji i nie wyobrażam sobie żadnego polskiego filmu, który ma odniesienia historyczne, czy to do najnowszej historii PRL-u, czy do dalekiej historii, bez czerpania z archiwów Polskiego Radia, bo to my w zasadzie jako jedyni mamy oryginalne dźwięki z tamtych czasów. Najważniejsze momenty z festiwalu relacjonują program pierwszy oraz program trzeci Polskiego Radia, patroni medialni wydarzenia. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. Półfinałowe pojedynki w turniejach tenisowych rozpoczyna dwoje naszych reprezentantów, Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Polka po wygranej w półfinale zawodów w Ostrawie z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu walczy dziś z Greczynką Marią Sakari. Z kolei Hubert Hurkacz na kortach w Mecu we Francji po zwycięstwie nad Brytyjczykiem Andym Marejem rozpoczyna mecz z Niemcem, Peterem Gojowczykiem. To ostatnie dni na udział w obowiązkowym spisie powszechnym. Jeśli tego nie zrobimy, może nam grozić kara do 5000 zł. Dziś w wielu miastach organizowana jest noc spisowa, podczas której można skorzystać z pomocy rachmistrzów. W Tarnowie jeszcze przez godzinę można w tym celu przyjść do Urzędu Miasta. Potem do 18:00 na miejski piknik Dzień Babiego Lata. Tarnowianie w większości jednak przyznają, że obowiązek mają już za sobą. Zaraz na samym początku jakoś. Ile osób? No takie podstawowe pytania. Proste rzeczy. No PESEL-e, nie PESEL-e, ile pokoi, metraż domu. Bardzo proste rzeczy także. Żona mnie spisywała, także nie bardzo się tym nawet interesowałem, jak mi powiedziała, że jestem spisany. Termin na udział w spisie upływa w czwartek. Francuzi uczcili pamięć żołnierzy Harki, rdzennych Algierczyków, którzy służyli Francji podczas wojny algierskiej w latach 50. Kilka dni temu prezydent Emmanuel Macron przeprosił w imieniu państwa za porzucenie ich po zakończeniu walk. Kilkadziesiąt tysięcy Harki było później represjonowanych przez algierskie władze. Uroczystości odbyły się na dziedzińcu Pałacu Inwalidów w Paryżu. Wiceminister Obrony Narodowej Geneviève Darrieussecq oddała hołd kombatantom i przypomniała o wydarzeniach z wojny algierskiej. To nie Francja dokonała masakry Harki, ale Francja długo wahała się, zanim otworzyła dla nich swoje drzwi. To mroczna karta naszej historii. Republika porzuciła swoje dzieci. Powiedziała minister. Geneviève Darrieussecq przypomniała, że Algierczycy, którym udało się emigrować do Francji, trafili do obozów przejściowych, w których mieszkali przez wiele miesięcy w trudnych warunkach. Tegoroczne uroczystości Dnia Pamięci Żołnierzy Harki miały szczególny charakter. W poniedziałek po raz pierwszy francuskie władze oficjalnie przeprosiły algierskich kombatantów i obiecały im wypłacenie reparacji wojennych. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Nie mogę teraz rozmawiać. Zostaw wiadomość. Siema, dzwonię, żeby ci powiedzieć, że... Prawie już 12 minut po godzinie 14, w drugiej godzinie audycji Wykonane w Polsce w programie trzecim witają Państwa Olga Szućko, no i nieodmiennie cały czas jestem z Państwem ja, Michał Kirmuć. Przypominam swój adres mailowy, oczywiście michal.kirmuć@polskieradio.pl. Na początku tej drugiej godziny przywitał nas Jakub Skorupa z utworem Głuchy telefon. No i muszę tu powiedzieć, że mam nadzieję, że to nie są słowa prorocze i za chwilę ten telefon nie będzie głuchy. No to, ale może za kilka chwil. Szymon mówi. To będzie piękny, piękny koniec świata, ja wiem. Znikną wioski, spłoną miasta. Jeśli szczęście, szczęście dopisze mi, ja przeżyję i zobaczę, jak będzie gnić. Mm. najpiękniejszy koniec świata. I Szymon mówi, czyli Szymon Żurawski, który tak się składa, jest w tej chwili po drugiej stronie linii telefonicznej, więc telefon nie okazał się być głuchy, bardzo mi to cieszy. Witam cię, Szymonie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To nie jest pierwsza okazja twojej rozmowy z nami, bo wiem, że kilka dni temu opowiadałeś już trochę o tym swoim projekcie Tomkowi Rządzie, ale w międzyczasie w końcu płyta ujrzała światło dzienne. To powiedz mi, jak się czujesz teraz, kiedy ten okres, gdy te piosenki były tylko twoje, nagle przestały być tylko twoje? Lżejszy na pewno. Tak jakbym coś zrzucił z plecaka, że w końcu inni mogą tego też posłuchać, a nie, że tylko chodzę i gadam o tym, jak taki rotomangawędziarz, który tak po prostu mówi, że te moje piosenki to są najlepsze piosenki na świecie. Najlepsze piosenki, ale jakby nikt ich nigdy nie słyszał, a teraz już tak. Już to stało się faktem, one istnieją, ludzie sobie je śpiewają, sobie je puszczają do zmywania naczyń albo do jakichś tam innych sytuacji, więc ekstra. No powiem ci, że piosenki, o których sam mówisz, najpiękniejsze piosenki o najgorszych rzeczach, mówisz, że piosenki do zmywania, trochę mnie zaskoczyłeś tym. No ja głównie słucham muzyki jak zmywam, więc domyślam się, że część osób też tak na przykład słucha albo do biegania, albo coś, więc ja wiem, że zawsze sobie wyobrażamy, że czarny krążek wieczorem, jakiś napój do tego, przyciemnione światła, ale wydaje mi się, że raczej muzyka jest konsumowana tak w codziennych takich sytuacjach i bardzo się cieszę, że moja muzyka też teraz tak jest konsumowana. No powiem ci, że trochę ryzykowne było, co powiedziałeś przed chwilą, czyli to słuchanie muzyki przy zmywaniu. Ryzykowne nie dla ciebie, ale ryzykowne na przykład dla mnie, bo coś czuję, że moja partnerka zaraz mi to wytknie. Ale no właśnie, powiedz, co doprowadziło cię do tego momentu? Co doprowadziło cię do projektu Szymon Mówi? Jaka była ta droga? No i to wyboista i podobna pewnie do większości takich samouków jak ja, że po prostu się nauczyli grać, potem się nauczyli śpiewać, albo na odwrót. Potem jeden zespół, drugi zespół, trzeci zespół, czwarty zespół, potem stwierdzili, że nie chcą już zespołów takich, że każdy ma jeden głos, tylko trzeba narzucić swoją wolę innym. No i tak powstało, Szymon Mówi. I zebrałem super ludzi, którzy uwierzyli w te piosenki i uwierzyli we mnie. No i tak sobie już gramy 4 lata. Gdyby nie pandemia, to wiadomo, pewnie byśmy byli w innym momencie, bo kontrakt z Mistikiem podpisaliśmy w listopadzie 2019 i w marcu 2020 mieliśmy wejść do studia, 15 marca pamiętam. Nie wiem, czy pamiętają Państwo, co się wydarzyło 13 marca. Myślę, ale, że pamiętamy bardzo dobrze. Tak, tak. Trochę dłużej nam to zajęło niż powinno, ale w końcu jest i myślę, że druga płyta też będzie szast prast i w przyszłym roku pewnie będzie druga. Bardzo mnie to cieszy, bo nie lubimy długo czekać na nowe dźwięki, chociaż na razie delektujemy się tym, co znalazło się na płycie. Coś się zepsuło. Ja chciałem cię jeszcze podpytać o te twoje zespoły wcześniejsze, bo mówisz jeden, drugi, trzeci, czwarty, ale co to były za dźwięki? Na ile to było kompatybilne z tym, co robisz dzisiaj? Tak średnio, bo pierwszy zespół, który miałem taki trochę bardziej poważny, to był zespół Szewcy z Bydgoszczy i graliśmy taki post-punk z takimi tekstami inspirowanymi Witkacym. Super dziwne to było. A w pewnym momencie stwierdziliśmy, że rozwiązujemy zespół i rzeczywiście rozwiązaliśmy zespół, tylko że chłopaki potem znowu się zawiązali, ale już beze mnie, czyli po prostu chcieli mnie wyrzucić, ale chyba nie chcieli mi tego mówić, więc stwierdzili, że dobra, to się rozwiążemy i potem po prostu się reaktywowali z 2 miesiące później beze mnie. Kompletnie inne rzeczy, a potem miałem jeszcze taki zespół Jutro i tam już graliśmy takie bardziej piosenki, ale mam wrażenie, że było mniej dziwnie chyba niż jest teraz. I to jest moja finalna forma. Mhm. Coś się zepsuło. Co się kryje za tym tytułem? No, pff, Dużo rzeczy się zepsuło. Pamiętam, że chciałem wymyślić jakiś inny tytuł, ale nic mi nie pasowało, bo coś się zepsuło, coś się ogólnie zepsuło, na świecie się zepsuło, we mnie się zepsuło, w panu redaktorze pewnie coś się zepsuło kiedyś tam. Ale też mówienie, że coś się zepsuło, też wskazuje, że osoba, która to mówi, ma już świadomość tego, że coś się zepsuło, więc to jest pierwszy krok do tego, żeby coś naprawić. I też jest to cytat z takiego internetowego mema, więc ma różne takie właśnie, można ten tytuł odbierać na różnych takich poziomach właśnie. I też mi się wydaje, że pasuje do tej płyty. No dobrze. Do tej piosenek. Jeśli nie masz nic przeciwko, to byśmy posłuchali kolejnego fragmentu tego albumu. Na ten moment mam dla Państwa pieśń Młodych Foliarzy, Efekt Jupitera. Kiedy cały świat kłamie, że coś jesteś wart, to wtedy tak jak ja zmieniasz zdanie, podpowiem tak. A jeśli tylko jeden mija dzień, ja w sobie trochę zakochuję się i z mojej skoczni do przegranych gwiazd będę leciał przez miliony lat. Trochę zakochuję się i z mojej skoczni do przegranych gwiazd będę leciał przez miliony lat. Pieśń Młodych Foliarzy, Efekt Jupitera. A z nami cały czas jest Szymon Żurawski, czyli Szymon Mówi, autor tych piosenek. Witam cię ponownie. Dosyć oryginalny tytuł, muszę powiedzieć. Jakbyś mógł trochę wytłumaczyć, o co chodzi w tej piosence? Znaczy w piosence to tam każdy sobie niech interpretuje jak chce. Mogę wytłumaczyć na przykład, czym jest foliarz albo foliarstwo. Mów. To jest taki pewien sposób podejścia do świata, do nauki, próba tłumaczenia wszystkiego na zdrowy rozum, co prowadzi bardzo szybko do wiary w pewnego rodzaju teorie spiskowe, na przykład, że Ziemia jest płaska, albo że Australia nie istnieje. To są takie jedne z głównych takich teorii spiskowych. No i otworzenie się na jedną z takich teorii otwiera nas na kolejne takie teorie i to jest taki pakiet, który po prostu dostajemy po jakimś czasie. I jestem trochę przerażony właśnie tym, że to rośnie, w sensie, że coraz większa część społeczeństwa nie wierzy nauce, uważa, że naukowcy to sprzedawczyki, którzy zaprzedali się komuś tam, bo zawsze częścią teorii spiskowej jest to, że jest jakiś ktoś, który tam rządzi wszystkim z tylnego siedzenia. No, i o tym jest ta piosenka. Trochę żałuję, że nie macie teraz tutaj obok mnie w studiu, bo byśmy przybili piątkę, bo generalnie widzę, że mamy podobny światopogląd, jeśli chodzi o to. Chociaż ja co do tej Australii to nie wiem, bo ja tam nie byłem. Może faktycznie ja nie ma. Ja też nie byłem, ale też jak się ostatnio zastanowiłem, to nie znam nikogo, kto był. Znam ludzi, którzy znają kogoś, kto był, albo mają tam rodzinę, ale jakby de facto nie znam nikogo, kto tam rzeczywiście był. Więc czy Australia istnieje? Nie wiemy, nie wiemy. No i to są i tak się właśnie rodzą teorie spiskowe. No ja nie byłem, pan redaktor nie był, no to chyba nie ma tej Australii. No ale powiem ci, że ja też spotkałem kiedyś kogoś, kto był. Nawet sam zaczynał karierę. Nazywa się Angus Young. Zespołu AC/DC, więc no chyba jeżeli AC/DC jest z Australii, no to jest namacalny dowód, że Australia istnieje. Możliwe. No dobrze, ale wróćmy trochę do rzeczywistości. Tak patrzę na tytuły na płycie, Dzikość serca, Mechaniczna pomarańcza, czyli też mam wrażenie, że filmy są dla ciebie jakąś inspiracją. Tak, no ja jestem kinomanem. Ja zdecydowanie za dużo oglądam filmów, seriali, wszystkiego, jak są, na przykład, jak podają nominacje do Oscarów, to ja na przykład nie widziałem dwóch filmów jakichś tam, bo nie było polskiej dystrybucji, albo coś mi wybitnie nie jest w moim gatunku, ale potem to nadrabiam, że staram się oglądać wszystko. Z tego takiego kina, wiadomo, mainstreamowego, powiedzmy, to widzę wszystko, te blockbusterowe takie Marvele, DC i wszystko mam w małym palcu. No i to też takie duże kino, czyli tam Spielberg, Nolan i wszystko dookoła też staram się oglądać wszystko. No i cofam się w czasie cały czas z takimi klasykami, sobie odkrywam takie różne perełki i filmy i seriale są super jako inspiracje, bo masz zamkniętą, koherentną historię w 2 godziny. Początek, rozwinięcie, zakończenie, bohaterów, dramaty, miłości, śmierci i bardzo łatwo można się tym inspirować, bo w prawdziwym życiu te historie nasze są takie bardziej rozwleczone, takie po prostu się ciągną. Niektórzy są czarnymi bohaterami, potem nagle są herosami, potem znowu są czarnymi bohaterami. A w filmach, czy serialach, czy w książkach, czy w komiksach jest jasno powiedziane. Ten jest dobry, ten jest zły, ten dobrze się zrobił, ta źle, to tutaj ten, więc tak. Tak słucham ciebie i myślę sobie, że właściwie to powinieneś być gościem audycji trójkowo-filmowo w takim razie. Ale pozostaniemy przy filmach. W takim razie najważniejszy film dla ciebie i największe odkrycie ostatnie. Najważniejszy film, pewnie dużo takich, na pewno wiem, że moim ulubionym filmem jest Powrót do przyszłości, pierwsza część. Bo to jest idealny film. On nie ma żadnej złej sceny, wszystko jest potrzebne. I jest ciekawostka, ostatnio sobie z tego zdałem sprawę, że Marty McFly nie przechodzi żadnej drogi. On jest cool. Mówimy o pierwszym filmie. On jest zawsze cool, on wszystko mu wychodzi, jest najlepszy, najfajniejszy, że to doktor przechodzi jakąś drogę. Co jest dosyć ciekawe, bo zawsze to ten uczeń przechodzi jakąś drogę, a tutaj mamy to odwrócone. Taka to jest ciekawostka. A odkrycie ostatnio... film Piosenki o miłości. To jest nowy film. Mój kolega Haba jest reżyserem i Justyna Święs gra na przykład główną rolę. Znaczy główną. No tak, można powiedzieć główną. Taką, wokół której się toczy ta oś historii. I ten film to jest miazga. Teraz właśnie można było go obejrzeć w Gdyni na festiwalu i będzie chyba w dystrybucji teraz filmowej, więc możecie sobie zapisać, drodzy słuchacze, słuchaczki, Piosenki o miłości. To będzie miazga w tym roku. No dobrze, ja też zapisuję, bo przyznam, że nie widziałem, chociaż Powrót do przyszłości, no to oczywiście film, który znamy na pamięć, a nawet całą trylogię. Dobrze, to na koniec powiedz jeszcze o planach, bo wiem, że masz bardzo sprecyzowane nawet na najbliższy poniedziałek. Dokładnie tak. Praktycznie każdą godzinę do poniedziałku, do godziny 20:30 mam zaplanowaną, bo w poniedziałek w Warszawie gramy premierowy koncert z piosenkami z płyty. Bardzo. Jeszcze zostało kilka biletów. Polecam się nie zaopatrzyć. I będzie dużo gościn i gości. Będzie na przykład Agata Karczewska, która jest, no nie czarujmy się, wschodzącą gwiazdą muzyki bluesowej czy muzyki country w tym kraju i ma jeden z najciekawszych głosów w Polsce, będzie z nami grała i będzie śpiewała właśnie Najpiękniejszy Koniec Świata po polsku, a przeważnie śpiewa po angielsku. I też na przykład Marta Bijan będzie z nami występowała, Ściernaliz będzie z nami występował. No, dużo rzeczy się będzie działo, więc na moim fanpage'u, na moim Instagramie można sobie kupić te bilety i zapraszamy w poniedziałek to bardzo, bardzo. No tak, zapraszamy my również, bo jak słychać z piosenek, które znamy na antenie programu trzeciego, warto. Na zakończenie chciałem ci jeszcze zapytać o jeden utwór dla mnie szczególny. Jako chłopak z Grochowa, no muszę cię zapytać o utwór Grochów. Mhm. No właśnie teraz, nie ukrywam, chodzę po Grochowie i sobie patrzę na klatki. No tak, Grochów jest, no, to jest moje miejsce teraz na świecie. Już tu mieszkam 7 lat i wiadomo, że czasami jest tak, że jak gdzieś się urodzisz, to jest twoje miejsce i tam musisz do końca swoich dni. Ja się urodziłem w Bydgoszczy, uwielbiam Bydgoszcz, ale wyjechałem jak miałem 18 lat i to miasto, które ja pamiętam, ono już nie istnieje. Te miejsca, do których ja chodziłem, one nie istnieją, a Grochów żyje we mnie teraz. To jest moje miejsce, ja tutaj oddycham, tutaj się czuję, jak wracamy z koncertu czy coś, jak wjeżdżamy na Rondo Wiatraczna, to mam, o, już jestem w domu, już tutaj można się rozluźnić, już wróciliśmy. Więc tak, no jest to bardzo inspirujące miejsce do życia i do tworzenia i uwielbiam w Grochowie to, że jak chcesz mieć małomiejskie życie, bo ja mieszkam tutaj przy okolicy Placu Szczębeka, to się nie ruszasz stąd i jakbyś mieszkał w Solcu Kujawskim albo w jakiejś takiej mniejszej miejscowości. A jak potrzebujesz stolicy po prostu na wypasie, wsiadasz w tramwaj 15 minut, wysiadasz w samym centrum stolicy europejskiej i to jest fantastyczne w Grochowie, że ma wszystko. Tutaj jest wszystko, ludzie są fantastyczni i tak o. Bardzo mi cieszy to, co powiedziałeś, no bo ja, jak wspomniałem, jestem chłopakiem, który tam się urodził, tam się wychowywał i za kilka chwil tam jedzie, więc kto wie, może gdzieś w okolicy Placu Szembeka czy Ronda Wiatraczna za chwilę zobaczymy. Dziękuję ci za poświęcony czas, dziękuję ci za rozmowę, no i cóż, mam nadzieję do zobaczenia wkrótce na koncertach. Może w poniedziałek. Dziękuję. Może w poniedziałek. Zapraszam. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. W poniedziałek bardzo, bardzo. Papa. Papa. Szymon Żurawski, czyli Szymon mówi. No i na koniec oczywiście Grochów. Ona nie jest głupia, ona tylko z głupim zadała się. Nie wystarczy skrucha, od ucha do ucha ląduje krew. Skupione przy piątku, zęby jej świecą złotem kaw. Warszawski grochu, on mały problem z biernością ma. Podniesiesz na nią dłoń, maniery, bariery nie powstrzymają mnie. I ręką szybko tak, mocno zaciśnie to pięść. Obronię cię. Twój ojciec mnie nie lubi, codziennie mnie szczuje małym psem. Tysiące ludzi i nikt nie odróżni, kto z kim gra. Warszawski grochu co rano z przepicia budzi się.

Łemek i sekcja rapu. Jeśli gdzieś ten zespół będzie grał koło Państwa, serdecznie polecam, bo muzyka muzyką, ale to, co dzieje się na scenie, to także warto by zobaczyć. Skoro jestem przy takich moich koncertowych ostatnio odkryciach, jeżeli chodzi o młode zespoły, Trójka była patronem niedawno festiwalu Progrockfest w Legionowie. No i tam piękny, piękny koncert bardzo nietypowego zespołu Starless. Typowy, bo nietypowe instrumentarium, ale jakże piękna muzyka. Missing You, utwór tytułowy z debiutanckiej płyty grupy Starless. Na naszym trójkowym zegarze powoli zbliża się kwadrans do godziny 15. To teraz szybciutko jeszcze zespół Novella. Ucieka już stąd. Święte wspomnienia, to nowe lasy, cmentarze, my czy to nadal ty? I zespół Novela, który niedawno miałem przyjemność gościć w nocnym przeglądzie myśli. Dzisiaj dużo poważnej muzyki, no to tak, zanim się jeszcze z Państwem pożegnam, coś z przymrużeniem oka. Kiedyś Led Zeppelin, Hold a Love. Tutaj Nocny Kochanek i Daj Mi Siebie. Zespół, który postanowił na najnowszym albumie Stosunki Międzynarodowe pokazać Państwu, że te oryginalne teksty tych znanych utworów z przeszłości wcale nie są dużo lepsze niż te parodystyczne, które na co dzień słyszymy przy muzyce grupy Nocny Kochanek. I to prawie już wszystko na dziś. Olga Szućko, Michał Kirmuć, pięknie Państwu dziękujemy. I na koniec trochę już poważniej. Łza dla cieniów minionych. Romek, trzymaj się i walcz. Na dnie sarkofagu noc, czas uknie, rozrzucam kolorę wspomnień. Ona włosów płaszcz, woń nawet nie wspomnę, teraz okryta snem. Tęgnący sztorm, daję ci moją łzę. To promocja. Na